Wojtek i Reneusz polecają AGD w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład piekarnik, płyta indukcyjna i zmywarka do zabudowy w klasie A++, Beko w zestawie taniej o 429 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, tu program Trzeci Polskiego Radia. Po godzinie 18:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 17 dzień lutego, dziś piątek. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. Premier będzie świadkiem w śledztwie w sprawie wypadku rządowej limuzyny. Kiedy zostanie przesłuchana, jeszcze nie wiadomo. Dziś ma wyjść ze szpitala. Wojna w Donbasie dotyka najmłodszych. Ukraiński UNICEF alarmuje. Około miliona dzieci potrzebuje pomocy humanitarnej. Mogli sprzedać tysiące sztuk broni i amunicji. Handlarzy zatrzymali policjanci. Kilkanaście osób. W tej chwili mamy 3 osoby tymczasowo aresztowane. Premier Beata Szydło zostanie przesłuchana jako świadek w śledztwie dotyczącym wypadku jej limuzyny tydzień temu w Oświęcimiu. Nie ma jeszcze wyznaczonego terminu, ale już wiadomo, że nie nastąpi to w ciągu najbliższych dni, przyznaje rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie Włodzimierz Krzywicki. Nie ma takiej bezwzględnej potrzeby. Oczywiście pani premier, jako osoba, która uczestniczyła w wypadku i była najbliżej tego zdarzenia, zostanie przesłuchana przez prokuratora w charakterze świadka. Do przesłuchania dojdzie w Warszawie, bo też było prawdopodobnie dziś ma opuścić klinikę wojskową w Warszawie. Dziś śledczy przesłuchali ratowników medycznych z Oświęcimia. To oni udzielali pierwszej pomocy poszkodowanym. Przesłuchanie miało rozwiać wątpliwości związane z pomocą udzieloną kierowcy Fiata Seicento. Według wiceszefa MSWiA 21-latek został zbadany przez lekarza. Zaprzecza temu adwokat Sebastiana K. Mężczyzna usłyszał kilka dni temu zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku rządowej limuzyny. Gang handlarzy bronią rozbili policjanci z katowickiego CBŚP. Udało im się to dzięki współpracy z policjantami z Słowacji, z Niemiec i z Holandii. Na szczegółach Łukasz Kałuża. Nielegalna broń, fałszowanie pieniędzy czy handel narkotykami. Takie zarzuty usłyszeli członkowie zorganizowanej grupy przestępczej. W sumie do obrotu mieli wprowadzić tysiące sztuk broni i amunicji, poinformował na konferencji prasowej w Katowicach szef Centralnego Biura Śledczego Kamil Bracha. To jest głównie broń produkowana na terenie jeszcze Czechosłowacji. Tam też była mowa o pistoletach, o broni krótkiej typu Grand Power. To też jest akurat broń słowacka. Podejrzani usłyszeli już zarzuty, mówi Małgorzata Bednarek z katowickiego oddziału prokuratury krajowej. Kilkanaście osób. W tej chwili mamy 3 osoby tymczasowo aresztowane. Broń i amunicja trafiały na zachód Europy, ale nie wiadomo dokładnie, kto je kupował. Członkom grupy przestępczej grozi teraz do 10 lat więzienia. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Około miliona dzieci z terenów objętych konfliktem w Donbasie potrzebuje pomocy humanitarnej, a dziesiątki tysięcy są narażone na ostrzały. Tak wynika z raportu ukraińskiego oddziału UNICEF-u. Z Kijowa Paweł Buszko. Konflikt we wschodniej Ukrainie w obwodach donieckim i ługańskim według informacji UNICEF-u dotknął około miliona dzieci. Działania zbrojne i często zła sytuacja humanitarna powodują, że dzieci te potrzebują natychmiastowej pomocy. Jak czytamy w raporcie, około 200 tysięcy dzieci mieszka bezpośrednio w pasie obejmującym 15 kilometrów od linii rozdziału sił. Jest to często linia frontu. Około 20 tysięcy niepełnoletnich jest narażonych na działanie min i niewybuchów. 12 tysięcy żyje w miejscowościach, które przynajmniej raz na miesiąc są ostrzeliwane. Według publikowanych jesienią zeszłego roku danych ukraińskiego Ministerstwa Pomocy Społecznej, w trwającym od 2014 roku konflikcie w Donbasie zginęło 68 dzieci, a 158 zostało rannych. Ogółem w konflikcie zginęło ponad 10 tysięcy osób. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Kryzys dyplomatyczny między Hiszpanią a Wenezuelą. Hiszpańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Wenezueli, by złożył wyjaśnienia w sprawie obraźliwych słów pod adresem Mariano Rajoya. Prezydent Wenezueli nazwał premiera Hiszpanii bandytą. Kilka dni temu Mariano Rajoy zaapelował w mediach społecznościowych o uwolnienie w Wenezueli więźniów politycznych. Wczoraj w stolicy tego kraju, Caracas, Nicolas Maduro ostrzegł premiera Hiszpanii, że jeśli przyjedzie do Wenezueli, to, jak się wyraził, straci wszystkie zęby. Mariano Rajoy, bandido. Mariano Rajoy to bandyta, opiekun przestępców i morderców, wyliczał Maduro. Hiszpańskie MSZ uznało tę wypowiedź za obraźliwą i nie do zaakceptowania. Zaapelowało za pośrednictwem ambasadora Wenezueli w Madrycie o rozpoczęcie dialogu rządu z opozycją. W opublikowanym komunikacie resort zapewnił, że chce utrzymywać z Wenezuelą stosunki oparte na wzajemnym szacunku. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Na program

Beethoven, rolled over Beethoven, the civility of Beethoven, they rolled over Beethoven, digging in the river of blue, play guitar. Minut po godzinie 18. Program trzeci Polskiego Radia. Niezależne Zrzeszenie Studentów zostało zarejestrowane dokładnie 36 lat temu. Mimo że zalążek organizacji powstawał w Akademiku Mikrus Politechniki Warszawskiej, duża część zdarzeń wokół powstania miała miejsce w starym kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. To tu rodziły się struktury, mówi obecny szef organizacji Michał Moskal. To akurat jest Instytut Historyczny i tutaj zaczynał się NZS na Uniwersytecie Warszawskim. O tym miejscu na przykład Mariusz Kamiński wspominał jako o takiej kolebce wolności, gdzie studenci się tak czuli naprawdę wolni, mogli organizować jakieś spotkania, debaty, prelekcje. Tam udało nam się parę lat temu powiesić tablicę pamiątkową na 30. rocznicę rejestracji NZS-u. W jaki sposób pani trafiła do NZS? No ja już wiedziałam, że się tworzy Niezależne Zrzeszenie Studentów już od września 80 roku. Agnieszka Romaszewska-Guzy, szefowa telewizji Bielsat i wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Kiedy 1 października poszłam na uczelnię, no to po prawej stronie starego dziedzińca Uniwersytetu Warszawskiego stał stolik i na tym właśnie stoliku zapisałam się od razu. Potem bardzo szybko to poszło, po prostu jak oczko z pończochy. Powstał Ogólnopolski Komitet Założycielski. Ja w tym komitecie założycielskim byłam rzecznikiem, chociaż jeszcze 19 lat nie miałam wtedy. Działalność NZS-u na Uniwersytecie Warszawskim, tutaj właśnie gdzie jesteśmy, odbywa się ona w naszym biurze 204 i to jest biuro, w którym w roku 80 właśnie była NZS-owska drukarnia, z której wszystkie publikacje NZS-u szły. To jest dokładnie ten sam pokój. Pokaże mi pan ten pokój? Oczywiście. Wchodzimy do środka tutaj i na drugie piętro. To jest nasze biuro w tej chwili. Tutaj zawalone jakimiś paczkami, gazetami, tutaj się odbywają przeróżne spotkania. Pierwszym takim elementem działania naszej struktury był strajk okupacyjny na Uniwersytecie Warszawskim. Żądanie było pierwsze takie, żeby zarejestrować Niezależne Zrzeszenie Studentów i dopiero po kolejnym dużym strajku, który odbył się w lutym 81 roku, już rozrósł się na różne uczelnie. To był tak zwany strajk łódzki, on się zaczął w Łodzi. Zostało zarejestrowane Niezależne Zrzeszenie Studentów. Te rozmowy o naszych postulatach prowadził potem mój późniejszy narzeczony, a obecnie mąż Jarek Guzy, który został potem pierwszym przewodniczącym. Dzisiaj no zdecydowanie nie jest to drukarnia, jest to raczej właśnie takie miejsce spotkań, gdzie spotykają się różne grupy projektowe. Organizowaliśmy debatę o polityce obronnej. Piotr Mazur. Debatę o Brexicie ostatnio, a także o prezydenturze Donalda Trumpa. Mamy swoją grupę teatralną. Bartosz Abramczuk. Teraz tworzymy 3 spektakle, myślę, że całkiem nieźle jak na teatr amatorski. Pierwsza wampiriada była w 2000 roku na Politechnice Krakowskiej. Anna Lach. W tym roku mieliśmy edycję jesienną, gdzie zebraliśmy prawie 3000 litrów krwi. Wizją NZS-u jest kształtowanie świadomych obywateli. Czyli praca u podstaw, a nie walka. Myślę, że tak. Bardziej teraz praca u podstaw niż walka. To jest organizacja kształtująca młodych patriotów. Mnie cieszy to, że NZS zachował to przez następne 30 lat. Do dnia dzisiejszego prezentuje bardzo jasną, podstawową linię zasad, jeśli chodzi o życie społeczne i patriotyzm. To jest chociażby sytuacja z zeszłego roku z Politechniki Częstochowskiej, gdzie rzeczywiście dochodziło do tego, że prawa studentów były łamane tam w sposób ewidentny. Wtedy się właśnie odbył strajk. W wyniku tego strajku również ze stanowiska zrezygnował prorektor tamtej uczelni, więc rzeczywiście NZS jest takim miejscem, który ma tych studentów nastawiać na to, że jeśli będzie taka potrzeba, jeśli się pojawia realny problem, to oni są w stanie zareagować, wiedzą, co jest ich obowiązkiem. Od 82 roku NZS działał w podziemiu. Dopiero we wrześniu 89 zrzeszenie ponownie zostało zarejestrowane, a historię przypomniał Kuba Witkowski. Program trzeci, kwadrans po 18. To Pink Martini. Joli garçon, je dis oui. Bras de béton, je dis oui. Cœur de bonbon, je dis oui. Seule vie l'amour ou vie l'envie. Pink Martini. Pozdrowienia dla Szklarskiej Poręby. W Szklarskiej Porębie, jak zapewne Państwo wiedzą, trwa trzeci festiwal Trójka Górom. Silna radiowa ekipa, znakomici goście, no i lista przebojów po 19 również ze Szklarskiej. W programie znalazły się także wciąż jeszcze dość nietypowe mistrzostwa, o których w bardzo trójkowym miejscu Katarzynie Borowieckiej opowiedziała dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Anita Kaczmarska. Jesteśmy na skwerze radiowej Trójki w Szklarskiej Porębie. Odbywają się tutaj Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu. Jedyna taka impreza w Polsce, która odbywa się po raz 13, o ile mnie pamięć nie myli. Przyznam, że mieliśmy mały problem ze zgromadzeniem tak wielkiej ilości śniegu, bo za nami stoją pryzmy 3x3x3 metry. To są olbrzymie bloki. No i właśnie w tych blokach przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych z Wrocławia, Katowic, Gdańska i Łodzi rzeźbią do tematu prawda. Ania Raczkowska. Przyjechaliśmy z Łodzi w czwórkę i my jesteśmy z pierwszego roku rzeźby po prostu, a tam jest nasz opiekun, pan Michał, to jest jego projekt. Panie Michale, może na chwileczkę? Michał! Chodź, będziesz gwiazdą! Michał Matysiak z Akademii Sztuk Pięknych z Łodzi. Co tutaj powstanie i jaki to jest materiał do pracy dla rzeźbiarza? Na pewno inny niż na co dzień. Z drugiej strony no, musimy pamiętać o tym, że rzeźba to nie zawsze jest tylko kamień, nie zawsze tylko metal, nie zawsze tylko gips. Tylko możemy rzeźbić we wszystkim, więc znajdujemy uroki, wady i zalety takiego materiału. Nie trwa praca takie rzeźby w śniegu. Dzisiaj mamy słoneczko, więc nam się dosyć dobrze rzeźbi, bo się pięknie kruszy tak naprawdę. Zobaczymy, co będzie w środku bryły. Maciej Olbrzykowski z Wrocławia. Widzę, że tutaj są bardzo różne narzędzia używane. Łopaty, takie przecinaki do lodu, szpachle, piły. Płatnice takie jak do drewna się używa. Wszelkie do odgarniania śniegu, przycinania nie tylko śniegu, ale tutaj też się sprawdzają. Tak samo jak do drewna ze śniegiem się pracuje? No troszkę szybciej i mniej precyzyjnie. A śnieg dobry dzisiaj? Troszkę za miękki. Boimy się, że od strony południowej nam się przytopi. Właśnie na was słońce grzeje. Grzeje słońce. Ale taki troszeczkę rozpuszczony śnieg też sprzyja temu, żeby przyklejać ewentualnie jakieś fragmenty. O której jutro musicie być gotowi? Jutro około godziny 16. miejscu jest dosyć niebezpiecznie, bo ten śnieg spada naprawdę. Ojej. A macie tutaj jakieś środki ostrożności zachowane? Tak, w zasadzie tak. Dziewczyny krzyczą, żeby pan Mieszko nie sypał śniegiem za bardzo z góry. A co tu powstanie? Staramy się zrobić coś takiego, co nie będzie rzeźbą autonomiczną, czyli nie będzie samą w sobie, tylko ona będzie w jakiś sposób wyrastała z miejsca i odnosiła się do miejsca, w którym stoi. Jest taki otwór, przez który będziemy widzieć to, co jest istotą tej miejscowości, czyli widok na góry, a te ściany, które będą po boku i które teraz staramy się uformować, będą jakby nas osłaniać od tego, co odwraca naszą uwagę, czyli baraków, restauracji, reklam, szyldów i wszystkiego, co zasłania nam tę istotę Szklarskiej Poręby, czyli tą prawdę Szklarskiej Poręby. Do Szklarskiej Poręby wrócimy za 50 minut. Niektórzy, jak słyszymy, mają problem z rzeźbą, inni z malowaniem. Pan Kuba napisał, jak się zmotywować, aby pomalować sień, korytarz, morze, pokoje dzieci Martyny Mikołaja. Nie malować samodzielnie, panie Kubo, bo się pan zadyszy. Zaprosić kolegów, pozwolić malować im w zamian za kolorowe kulki. Dawno temu Tomek Sawyer to wymyślił i to działało. Prawie 21 minut po 18. To Elena Segera, Je de Sang. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café. J'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai beaucoup changé. Je m'étais fait des idées. Sur toi, sur moi, sur nous. Des idées folles, mais j'étais fou. Tu n'as plus rien à me dire. Je ne suis qu'un souvenir. Peut-être pas trop mauvais. Jamais plus, je ne te dirai. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. Salut. Elena Segera i Je de Sang. Dni, w których jakość powietrza przekracza dopuszczalne normy, powinno być co najwyżej 35 w całym roku. Tymczasem w 16 polskich miastach ten limit został wyczerpany już w połowie lutego. Jak policzyła Polska Zielona Sieć, w Krakowie, Nowym Targu, Wodzisławiu Śląskim było już 41 smogowych dni. Mieszkańcy na własną rękę szukają rozwiązania problemu. Co może pomóc? Na przykład palenie w przydomowych kotłach centralnego ogrzewania od góry. Co to znaczy? O tym Bartłomiej Maziarz. Chodzi o to, żeby najpierw wsypać do kotła na przykład węgiel i dopiero na nim ułożyć podpałkę, czyli na odwrót do tradycyjnego sposobu. Metodę palo od góry właśnie promują podczas spotkań osiedlowych antysmogowi aktywiści w Tarnowie. Lotne części paliwa przechodzą po prostu przez palący się żar. Po prostu się spala. Ta energia ogrzeje nasz dom. Będziemy mieli taniej. I drugi plus, nie zatruwamy siebie. Oszczędności w granicach od 600 zł do skrajnych przypadkach, gdzie ludzie oszczędzali nawet po 2000 zł. Palę od góry i tak się dzieje. I lepiej? Pana znaczy? Ależ oczywiście. Nad kominem prawie, że nie ma nic. Ale jak zastrzega Jakub Bartyzel z krakowskiej AGH, to, że przy paleniu od góry czasem nie widać nic wydobywającego się z komina, może być złudne. Smog to również substancje gazowe. Co więcej, z tych substancji gazowych, właśnie takich jak tlenki azotu, tlenki siarki, tworzą się też tak zwane pyły wtórne, czyli one dopiero w atmosferze potem zamieniają się w substancje stałe i z nich rzeczywiście dopiero mogą też również tworzyć się pyły. Sceptycznie do palenia od góry podchodzi krakowski alarm smogowy. Anna Dworakowska zastrzega, że nie we wszystkich piecach można stosować tę metodę i podkreśla, że palenie od góry wymaga sporo uwagi. Musimy upilnować, kiedy wszystko nam się dokładnie wypaliło i dopiero wtedy możemy na nowo zasypać piec i na nowo go odpalić. Nigdy przy tej metodzie nie osiągniemy takiej emisji, jaką da nam zamiana z węgla na gaz, a nawet z węgla na węgiel na nowoczesny kocioł piątej klasy. Ale teraz już wiemy, że właściwe palenie od góry przynosi efekty. Potwierdzają to wstępne wyniki badań Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, wykonywane we współpracy z krakowskim alarmem smogowym. Jak podkreśla Katarzyna Matuszek z Zabrzeńskiego Instytutu, wstępne wyniki zmiany techniki spalania z tradycyjnej na spalanie od góry wskazują, że w niektórych urządzeniach emisja czadu z tak opalanego kotła zmniejszyła się o około 10%. Pyłu nawet do 70%, a średnio o połowę. Natomiast jeśli chodzi o rakotwórczy benzoalfapiren, czasem jest go mniej, a czasem przybywa. Zależy to od tego, czym palimy i w jakim kotle. Ale te wyniki to sukces połowiczny, bo nawet stosując górne spalanie, normy zanieczyszczeń nadal są przekraczane. Możemy poprawić, możemy znacznie poprawić, to jednak jesteśmy daleko od trzeciej klasy. A dopiero ta trzecia klasa gwarantuje nam to, że będziemy oddychać w miarę czystym powietrzem. Jest lepiej, ale wymiany pieców na lepsze to nie zastąpi. Takie jest nasze zdanie. Jeśli można od góry i producent zaleca, są lepsze wyniki od góry, palmy od góry, jak najbardziej. Zróbmy jednak tak, żeby ta warstwa żaru była odpowiednio gruba, żeby tam odpowiednio powietrze było dopuszczane, żeby ona zalegała na całej tej warstwie. Możemy też palić w sposób tradycyjny, jeśli nam producent nie zezwala rozpalać od góry. Wtedy rozgrzejmy ten kocioł, dorzucajmy mniejsze ilości paliwa, częściej. Będzie na pewno czyściej. I zwolennicy i przeciwnicy palenia od góry apelują, żeby przed rozpoczęciem stosowania tej metody przeczytać instrukcję naszego pieca i skonsultować się z kominiarzem, bo niewłaściwe stosowanie może doprowadzić nawet do wybuchu pieca. Do przekroczenia limitu dni ze smogiem zbliżają się m.in. Kędzierzyn-Koźle, Mielec, Wrocław, Jelenia Góra i Warszawa i niestety wiele, wiele innych miast. 27 minut po 18:00 w sprawie malowania u pana Kuby pan Łukasz Dobra Rada napisał: proszę przekazać słuchaczowi, aby obejrzał odcinek Jasia Fasoli, w którym malował mieszkanie. Trochę ładunku wybuchowego, puszki z farbą i gotowe. No, żona pana Kuby będzie zachwycona. That big eight wheel rolling down the track means your true love and daddy ain't coming back. I'm moving on. I'll soon be gone. You were flying too high for my little old sky, so I'm moving on. That big loud whistle as it blew and blew said hello to the Southland, we're coming to you and we're moving on. Oh, hear my song. You had the laugh for me, so I'm setting you free, so keep moving on. Mr. Fireman, won't you please listen to me, cause I got a birdie mama in Tennessee. Keep moving me on, keep rolling on. So shovel the coal and let's just rattle and roll and keep moving on. Mr. Engineer, take that throttle in hand. This rattler's the fastest in the southern land. It keeps moving me on, keeps rolling on. You're gonna ease my mind and put me there on time. Keep rolling on. I've warned you, baby, from time to time, but you just wouldn't listen or pay me no mind. So I'm moving on, I'm rolling on. You have broken your vow and it's all over now, so I'm moving on. switched your engine. Now I ain't got time for a trifling woman on my main line, so I'm moving on. You done your daddy wrong. I've warned you twice, now you can settle the price, 'cause I'm moving on. To był Johnny Cash, Waylon Jennings. Program trzeci po 18.30. Skrót. Krzysztof Zyblewski. Pomorska Straż Graniczna rozbiła grupę fałszerzy dokumentów. Do aresztu na 3 miesiące trafili 48-latka, jej mąż i ojciec oraz 2 innych mężczyzn. Zdaniem śledczych podejrzani na zlecenie podrabiali prawa jazdy, dowody osobiste, paszporty i świadectwa szkolne. Kobieta dostała zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, informuje Tatiana Paszkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Kierującą grupą była 48-letnia podejrzana, natomiast uczestnicy grupy w ramach uzgodnionego podziału ról, część fałszowała dokumenty, część kontaktowała się z osobami, które były zainteresowane pozyskaniem sfałszowanych dokumentów, uzyskiwała od nich dane, zdjęcia, następnie przekazywała te informacje fałszującym dokumenty, po czym podrobione czy przerobione dokumenty przekazywała osobom zainteresowanym. Kobiecie grozi 10 lat więzienia, mężczyznom 7,5 roku. Według śledczych grupa działała przez 5 lat i w tym czasie podrobiła 21 dokumentów. Rosyjskie bombowce dalekiego zasięgu zaatakowały cele tzw. państwa islamskiego koło miasta Rakka na północy Syrii. Według Ministerstwa Obrony Rosji pociski manewrujące zniszczyły obozy i ośrodki szkoleniowe oraz stanowisko dowodzenia jednej z dużych grup dżihadystów. Bombowce dotarły nad Syrię z baz w Rosji przez przestrzeń powietrzną Iranu i Iraku. Wróciły tą samą trasą. Eskortowały je rosyjskie myśliwce z bazy lotniczej koło syryjskiego miasta Latakia. Spada liczba zachorowań na grypę. W drugim tygodniu lutego zanotowano około ćwierć miliona przypadków. To o 40 tysięcy mniej niż na początku miesiąca. Główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz ostrzega, że grypy nie należy lekceważyć. Przede wszystkim, jeżeli ktoś ma wysoką temperaturę, czuje się źle, powinien poddać się badaniu lekarskiemu i tych zaleceń lekarskich bezwzględnie słuchać. Obecnie wielu pracowników, bojąc się utraty pracy, nie chce zwolnienia od lekarza, bądź nawet w przypadku przepisania tego zwolnienia idzie do pracy. Jest ta osoba również zagrożeniem, czyli wektorem tego wirusa albo tych wirusów dla innych osób. Od początku sezonu grypowego chorowało ponad 2,5 miliona osób. Kilkanaście z powodu powikłań zmarło. Pełny serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. W nocy opady deszczu ze śniegiem w górach i na wschodzie. Opady śniegu, na Suwalszczyźnie możliwe opady marznące. Temperatura od minus 1 stopnia do plus 2, a jutro w ciągu dnia od 2 na północnym wschodzie do plus 6 na zachodzie. Natomiast znów opady deszczu ze śniegiem, wysoko w górach, śniegu. Program trzeci. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy dodzwoniłem się pod 800-800-200? Dokładnie tak. Czyli rozmawiam z Netio, dostawcą internetu dla firm? Dokładnie tak. Bo ja dokładny jestem. To co dokładnie oferujecie? Internet dla pańskiej firmy za złotówkę miesięcznie. A dokładnie? Dokładnie przez rok. Netio. Internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. Odwiedź salon. Sprawdź na netia.pl lub zadzwoń. 800-800-200. Menopauza to dla wielu kobiet wciąż temat wstydliwy. Niesłusznie. Porozmawiajmy o tym, ponieważ warto dzielić się swoimi doświadczeniami. Mój sposób na menopauzę to Klimea Forte. Czyli suplement diety z maksymalną dawką izoflawonów. Dzięki wyciągowi z szyszek chmielu, Klimea łagodzi objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, zimne poty i wahania nastroju. Zawarty w niej len pomoże zachować smukłą sylwetkę, a witamina B6 pełni energii. Ja przekonałam się, jak skuteczna jest Klimea Forte. Ty też możesz. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1599 zł. Dwudrzwiowa lodówka Beko, srebrna, klasa energetyczna A++ za jedyne 1111 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Szukasz samochodu dostawczego do firmy w dobrej cenie? Czy wiesz, że Fiat Ducato już 10. rok z rzędu jest najczęściej wybieranym samochodem dostawczym w Polsce? A czy wiesz, że teraz w ofercie wyprzedażowej możesz kupić Fiata Ducato z rabatem aż 37 tysięcy złotych netto?

jeszcze pale te, co wydobywają, czy coś. No nie wiem dokładnie, jak to tam jest. Jadąc już do Redutów, z daleka widać czubek hałdy, który góruje w naszym krajobrazie. Marcin Połomski, zastępca burmistrza miasta Redutowy. Sam czubek jest oświetlony, więc nawet nocą można, jak przy świetle latarni, zmierzać do Redutów. Będąc bliżej, no widzimy napis Charlotta, czyli napis rodem z Hollywood, który charakteryzuje nasze miasto i naszą hałdę Charlottę. No ale niestety niedługo ta hałda może zniknąć. Niestety jest planowana inwestycja rozbiórki zapożarowanej części hałdy Charlotta. A co budzi te największe obawy? Co się może wydarzyć tutaj? Po pierwsze, samo wydobywanie kamienia zapożarowanego, które wiąże się z emisją pyłów, czyli powstawaniem smogu nawet latem. I druga obawa, sam transport. Bo jak sobie wyliczyliśmy tutaj w urzędzie, to te samochody mogą się poruszać nawet co 6 minut. Kopalnia musi częściowo rozebrać hałdę, ponieważ takie są decyzje administracyjne i musimy się do nich po prostu dostosować. Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej. Jedyną możliwością, aby ta rekultywacja była skuteczna, jest częściowe rozebranie i wywiezienie tego kamienia z tamtego miejsca. Nie ma innej możliwości, aby ta sprawa została inaczej po prostu załatwiona, więc wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do przestrzegania wszystkich norm związanych z ochroną środowiska. Także tutaj jesteśmy przekonani, że wykonawca dostosuje się do tych wszystkich zaleceń. To, co mówią ludzie z PGG, jest być może prawdą w teorii. Krzysztof Jędrośka, sekretarz miasta Redutowy. Ja mówię, my sprawdziliśmy to w praktyce. To zapożarowanie nie daje na tyle o sobie znać, żeby ktoś czuł się zagrożony. Mieszkańcy zaczęli być dumni, autentycznie dumni z tego, że posiadają Charlottę. Jak państwo zapytacie na mieście, co to Charlotta, to jest nasz znak rozpoznawczy. Redutowy bez hałdy to już takie nie takie Redutowy. Czy są takie zapewnienia i jest taka gwarancja, że to wszystko przebiegnie spokojnie? Zwycięzca w przetargu, wykonawca, zobowiązał się w umowie, że będzie dbał zarówno o przestrzeganie przepisów prawa, jak i o wszystkie normy związane z ochroną środowiska i jest do tego jakby zobowiązany. Tyle co ten cały pył jest z tych kominów i samochodów, to tamta hałda przy załadunku to nie jest za wiele, bo to jest stopniowo i w małej ilości pobierane. To nie jest, żeby ona się sunęła za jednym razem i było jak z wulkanu, nie? Będzie bardzo dużo tego pyłu. To zapylenie będzie nie tylko na Redutowy, ale prawdopodobnie na całą okolicę, nawet i do Rybnika Racibórz. I co pani sądzi, to jest dobre rozwiązanie? Zostawić no, lepiej, czy usunąć? Nie bardzo. Tyle czasu to było, no to by mogło to tak zostać, no ale są mądrzejsi, podejmują decyzje. Hałdę podziwia Łukasz Szwej z Polskiego Radia Katowice. Sergio Mendes. Sotensu samba, sotensu samba. Ba ba ba ba ba. Sotensu samba, sotensu samba. Vai. Sotensu samba, sotensu samba. Ba ba ba ba ba. Sotensu samba, sotensu samba. Vai. Je danse, twist à tête demais. Mas não sei me cansei do calor. Samba cha cha cha. So dance samba, so dance samba. Ba ba ba ba ba. So dance samba, so dance samba. Ba. So dance samba, so dance samba ba. So dance samba, so dance samba ba. So dance samba, so dance samba ba. So dance samba, so dance samba, ba. So dance samba, so dance samba, ba ba ba ba ba. So dance samba, so dance samba, ba. So dance samba, so dance samba. Bye bye bye bye bye. So dance samba, so dance samba. Bye. So dance samba, so dance samba. Bye bye bye bye bye. So dance samba, so dance samba. Bye bye bye. Za 16 minut 19. na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Michał Gąsierowski, witamy. Dobry wieczór. Nie wiem, czy pan wie, ale dziś będzie między innymi o płonącym supersamochodzie, bo taki się przydarzył, o elektrycznej syrenie i o dzieleniu się z autem. 71-335, trzecibieg@polskieradio.pl i na Facebooku na trzecim biegu, tak można się z nami kontaktować. Wszystko to wiem, proszę państwa, dlatego będę siedział tutaj kamieniem. No, mam kilka naprawdę kąsków dla pana. Moto wiadomości. A zacznę od ważnej dla nas wiadomości, dla nas, czyli Polaków. Chodzi o ewentualne przejęcie Opla przez francuską grupę PSA, produkującą Peugeoty, Citroeny i linię DS. Otóż Opel od prawie 90 lat należy do amerykańskiego General Motors, ale wydaje się, że kwestia zmiany właściciela jest coraz bardziej realna. Dla Polski to o tyle ważne w kwestiach m.in. fabryki w Gliwicach. Pracuje tam 4000 osób, mających nadzieję na to, że fabryka będzie pracować dalej tak jak pracuje. Coś nie tak jest natomiast pracą Lamborghini Aventadora. Ten piękny i znany supersamochód może nic tego, nic owego stanąć w płomieniach. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że kieruję tę wiadomość do zaledwie kilku osób w Polsce. A nie, chociaż nie, przecież zawsze ktoś z państwa może się znaleźć tuż obok Aventadora i wtedy lepiej mieć się na baczności. Zdaje się, że jedna polska gwiazda telewizyjna właśnie takim jeździ, więc Kuba uważaj i nie kieruje tego do Kuby Strzyczkowskiego. Do pożaru może dojść w wyniku kontaktu oparów paliwa z niesprawnie działającą elektroniką odpowiedzialną za kontrolę emisji oraz gorącymi spalinami. Producent dotychczas nie odnotował żadnego takiego przypadku, który zagroziłby zdrowiu pasażerów, ale lepiej dmuchać na zimne. Do serwisu wezwanych zostanie zatem 5900 aut. A propos awaryjności samochodów, to niemiecki TUV, czyli Stowarzyszenie Dozoru Technicznego, opublikował właśnie raport najbardziej awaryjnych samochodów 4- i 5-letnich. Najlepiej wypadł Mercedes SLK, a za nim znalazły się modele Audi A6, A7, TT, Q5 i A1, Porsche 911 i Mitsubishi ASX. Stawkę najmniej awaryjnych aut zamykają BMW X1, Hyundai iX20 i Mazda 3, które uzyskały taki sam wynik. Na drugim biegunie usterkę niedopuszczającą do przejścia testu wykryto w około 20%, uwaga, Dacia Logan, Renault Kangoo, Fiata Panda i Dacia Sandero. To są cztery ostatnie miejsca w testach awaryjności samochodów 4- i 5-letnich. Kto wie, może kiedyś solidnych liczb sprzedaży doczeka się syrena. Mówię serio, oto kanadyjska spółka AK Motors chce produkować w FSO w Warszawie elektryczną syrenę. Ma się nazywać Syrena Nixie. Inicjator tego przedsięwzięcia powołuje się na rządowy plan rozwoju elektromobilności. No, to słynny milion aut elektrycznych w Polsce. Nie sądzę, żeby szybko do tego doszło, ale nie ukrywam też, że jeżeli kiedyś zobaczę na ulicy elektryczną syrenę, to naprawdę szczerze się ucieszę, żeby tylko dźwięk wydawała taki, jak ta stara, dobra skarpeta. O, właśnie. To pamięta? Można przecież dorobić taki sygnał sztuczny nawet do elektrycznego samochodu i wtedy to naprawdę byłby hit. O, tak. Teraz będzie o samochodach elektrycznych, ale nie tylko. Zapytałem ostatnio dyrektora generalnego BMW Group Poland, Paula de Courtois, jak on widzi motoryzację w przyszłości. Car sharing, autonomous. Przyszłość to car sharing, samochody autonomiczne i elektryczne. Oczywiście wierzymy też mocno w to, że przyszłość należy do kombinacji różnych silników spalinowych z elektrycznymi. Dlatego w naszej gamie będziemy stawiać coraz częściej na samochody hybrydowe, które łączą w sobie motor elektryczny, no i właśnie spalinowy. So we will keep on having difference with combustion engine, pure electric and hybrid. Nie wiem, czy państwa, ale mnie zaintrygował ten car sharing. Bardzo przepraszam za to słowo, no ale po prostu nie ma polskiego odpowiednika. Nie chodzi przecież o wypożyczalnie samochodów, ale nieco inną usługę. Zresztą już raz o niej mówiłem. Polega na tym, że trzeba zalogować się do systemu i poprzez aplikację można wynająć na jakiś czas najbliżej stojący samochód, a następnie zostawić go w dowolnym miejscu w obrębie miasta. No i z tego miejsca jest dostępny dla innych chętnych. U nas to rozwiązanie dopiero raczkuje, ale pewnie niedługo stanie się bardziej popularne. Tak przynajmniej uważa Paul de Courtois. As you know, we started, so we are the pioneer with 4Mobility. Wierzymy w to rozwiązanie i dlatego zaangażowaliśmy się w 4Mobility. Zaczęliśmy kilka miesięcy temu i projekt ciągle się rozwija. Oczywiście w Polsce jest jeszcze wiele do zrobienia, bo to nowy pomysł. Ale kiedy przyjrzymy się temu, jak rozwija się w Europie, to jesteśmy dobrej myśli. Mogę się pochwalić, że działamy już w 11 europejskich miastach i zarejestrowało się w nich w sumie 800 tysięcy osób. Myślę, że to śmiało można uznać za sukces i że ludzie zaczęli się do tego powoli przyzwyczajać. Ostatnim miastem, które się przyłączyło, był Mediolan. Po zaledwie 4 miesiącach, uwaga, mamy tam aż 50 tysięcy użytkowników. No to śmiało mogę powiedzieć, że carsharing jest nowym, mocnym trendem, który będzie się rozwijał i jest przyszłością motoryzacji. A kto jest w takim razie w tej dziedzinie wzorem, gdzie system działa najlepiej wśród tych europejskich miast? Mogę tylko mówić o własnych doświadczeniach. Zawsze korzystam z carsharingu, kiedy wracam do Monachium. Tam jest duża liczba dostępnych samochodów, więc korzystanie z tej usługi jest proste. Bierze się samochód z lotniska, jedzie do centrum, no i tam można go zostawić, gdzie komu jest wygodnie, w dowolnym miejscu. Mam także pewne doświadczenia z Berlina i z Wiednia. Gdziekolwiek działają takie usługi, po prostu trzeba mieć kartę płatniczą podpiętą do aplikacji, wystarczy znaleźć samochód w pobliżu i już można korzystać z auta. Muszę przyznać, że bardzo jestem ciekawy, czy ta usługa rozwinie się w Polsce. Moim zdaniem wszystko zależy po pierwsze od dostępności samochodów, no i oczywiście od ceny. Jeśli będzie konkurencyjna do taksówek, to pewnie ma szansę rozwoju. Jeśli nie, to nie wróży jej przyszłości. Nasz test. Ha! Ciekawe, czy kiedykolwiek w takiej usłudze pojawią się samochody luksusowe, bo do takich trzeba zaliczyć Porsche Panamera. Możemy też śmiało stworzyć kategorię bardzo szybkich, luksusowych limuzyn i wtedy do Porsche Panamera trzeba dodać turbo. Ma 542 konie mocy i do setki rozpędza się w 3,6 sekundy. Nieźle, jak na limuzynę i to ważącą 2 tony. Nie lubiłem starej Panamery, ale ta nowa, muszę przyznać, nieco mi zaimponowała. Znacznie poprawiono stylistykę i stała się bardziej coupé niż ta poprzednia. Linie dachu szybko opada ku tyłowi i całość jest po prostu dużo zgrabniejsza. Do tego fenomenalnie się prowadzi i nie chodzi tu o samo przyspieszenie, ale pokonywanie zakrętów. A pomaga w tym napęd na 4 koła i skrętna tylna oś, która sprawia, że bokser wagi ciężkiej porusza się niczym łyżwiarka figurowa. No, trochę jak Kuba Strzyczkowski. Trudno opisać to uczucie, ale naprawdę jest zachwycające. Kto widział, ten wie. Zupełnie zmienił się też środek. Nie ma już miliona przycisków, jak w Airbusie A380, który odwiedził ostatnio Warszawę. Teraz przycisków jest po pierwsze mniej, po drugie są znacznie ładniejsze. To coś między przyciskami dotykowymi a zwykłymi. Wiem, że trudno sobie wyobrazić. Tłumaczę, wyglądają jak ekran dotykowy, ale jednak muszą kliknąć. No, szkoda tylko, że szybko się brudzą i zostają odciski palców. Trochę jak z fortepianem. Trzeba go polerować, żeby ładnie wyglądać. Na środku kokpitu jest za to bardzo nowoczesny ekran, idealnie wkomponowany w całość z dostępem do mobilnych aplikacji i wszystkich osiągnięć techniki w motoryzacji. Moją uwagę zwróciła zupełnie nowa grafika, nad którą ktoś bardzo długo pracował i wyszedł z założenia, jak w urządzeniach z nadgryzionym jabłkiem, że musi ładnie wyglądać. Wygląda. Czy kupiłbym Panamera Turbo? Chyba wybrał raczej bym diesla, także z napędem na 4 koła i zachowującego się zupełnie nie jak diesel, ale o tym przy innej okazji. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia chciałem powiedzieć za tydzień, ale za tydzień to nie, bo są Mistrzostwa Świata w Lahti w narciarstwie klasycznym, więc usłyszymy się chyba za 3 tygodnie z targów motoryzacyjnych w Genewie. Będziemy tęsknić. To już 7 minut do 19. Ależ piosenkę mam dla pana, oszaleje pan. Już szaleje. Michał Jakubik, Ewelipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water, God's gonna trouble the water. Who's that yonder dressed in red? Wade in the water, must be the children that Moses led. God's gonna trouble the water. Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water. God's gonna trouble the water. Who's